ما لم يضرب ليمينه أجلا، أما إن ضرب له أجلا فلا يكون على حنث، بل تكون يمينه على بر إلى ذلك الأجل. بو ساكالي لا ندنا كو ديف فاو بوكو ساكالي اب باكاي باكاي اك تي اب بوب تي ياتو غاي نيك واغي تي اب بوب تي ديفو نا دورو تيني وتاخ من يوت اجيل بان يقول ان لم افعل كذا في هذا اليوم مثلا بان جعل اليوم ظرفا للفعل اولا من ان لم افعله بعد هذا اليوم بان جعل وقوع الفعل بعده ابل غنا مو لو غني نانغام داي فاو ما ديف كو مكو ديفو تي جي kon nangam baam mako deful li rek suba kon nangam suba ba mom ci yaatu ngay nek ba dela di nga wax jeex li nga ne tay bu jant bi soye nak te defoko suba ba nak ngay doro teñu nek na ci yoy bu wax nak ithamu hasharati masakin lel fukki miskin likulin ñal na miskin mu ne mudu mudu manam yoy war alaman mo yoy mune nak kon la ñëk ci alaman bu moy fukki miskin miskin mune ngalel ko mel mudu yañu da génné murum koor ca ngay joxe mudu wi wonu di ba soppef na bi khayril madina ci lu madina siyadatu sulusihi yok ak ciaram ciaru mudu aw nisfihi wala genn walam manam ki joxe mudu bu fekke nekul madina tamu nañ mu bañem ci mudu rek xana yok ca ciaru mudu mu mudu ciar wala jok ci genn walu mudu muy mudu genn wal bude madina ñu sopp ñu aw ritlani wala ñaari ritlu xobusan ci muru bi uddu min and ak randay man nga bañ jox fukki miskini mudu te kenn ku ne nga jox ko ñaari ritlu muru ritlu dañ ko fere liber ko defé kenn ku ne nga jox ko ñaari liberi muru ta bolé ci la koy neexal moy bi uddu min and ak randay lañu lekkale ci mborom mu koy neexal man na nek yap man na nek sow man na nek diw man na nek tandrum ba lenen paté lol mat man na alaman kashibahim ni ko seen wara gyaar yoon paté bu la neexé fukki miskini nga regal len ñaar yoon la neexé muy ñaari añ la neexé muy ñaari reer bu la neexé muy añ ak reer waye mom ku ne nga regal ko ñaar yoon paté lolou alaman la wuré aw ki soto hu wala senuk sang li ra julli ñal na gor saw bu malan wali ma ati ñal na jigen dir fu ndub wa khimaru ak umuray wala wa ghayra wasati ahlihi ak donte du ajidik domuy ak donte du ajidik domuy wa kërëm dafa wax ni man nga leen wordu batay ñu fukki miskini ku nek lu mëna julle bu de gor men balan day nako bu de jigen nga jox ko bub ak muray mu ne ko dayna mom neewuñu na dig doomu ci boko tololek la ngay sonu sa kër ndax alquran bamuy wax mom ñam wa boole na ca lolu ñena min aw satima tuthimuna ahlikum waye bamuy tuddu ko dayla waxale ko ci lolu kon ko dayli mom duy sart ni faaw na nek lu dig doomu digënte la ngay sonu sa wa kër tax mu ne wala khayra wasati ahlihi ak donte du aji dig doomu lamuy solal wa kërëm waradihu aji nampu ja kal kabiri ni melni ki mak fihi ma ci yoy yar fihi ma ci lalage ko dayri da wax ne bu fekke nak miskini amna goné melni ko tollu ci nampu it do te yalla ñi jox mak lañ koy jox bu de lekko bu de sol ci bu de lekk yi mudu nga koy jox bu ci dal nga lolu ko ja bu de rit li ñaari rit nga koy jox lamuy don goné mo miskini momé bu dee salal gi itam noonu lañuy salal mag lañ koy jox aw xeet xob raqabati wala gorelu jaam ka zihaari bu mel ni zihaar maanaam boo weesoo jox gi lekk weesu jox ki col da ca topp ma gorelu jaam ba tey ngi li nga xam ne moo tebbi ku mën nga ca gorelu jaam ka zihaari bu mel ni zihaar maanaam jaam boo xam lañuy sart ci bopp zihaar lañuy sart ci moom sarte yana dana ci ñew ci baage ci buntu sihar min kawniha mu'minatan salimatan min al-huyubi kalhama was-samami wal-jununi wal-bakami wal-harami wal-haraji ash-shadidaini wal-judami wal-barasi muharraratan lil-hitqi la man ya'tiqu alayhi ñu faaw day aajal mucc ci ay mel ni ay yoom wax te itam ñu goral ko ngir loola waaye bu mu doon koo xam ne saa yu ko moo mu daal di gore te du ko sañ a bañ loolu na ko waxaat ci buntub sihaar yett yoon da nga tànn lu ci neex def léeg-léegi jox gi koddaay ak goralub jaam bu su ngeen tebbikoon lu ci neex def suma sol mu salaasiti ayaamin topp woor ñetti fan nag gannaaw boo tëlee yett yee nag ngay door a sañ a woor ñetti fan ñi moom bu la neexee tàggalee ko waaye taqale gi moo ban bu la neexee tàggale ko waaye balaa nga koo mën da ngaa tëlee yett yee wala tujj si wu doy mu laf faqatun lu ñu tàppe maanaam boo tàppee ñaari xeeti kafaara mel ne nga goreel genn wàllu jaam leel juróom miskin mbaa war juróom miskin du ko tax a baax xam na ngaa boole lee ak lee bu ko def muy benn la misaale kaxit xi nisfi raqabatin wa itaami xamsatin aw kisootiim wala du doy wa mu karalul ak lu ñu baamu li miskiinin ñel ab miskin maanaam bu fekkee ne lim ba nga jox ci ay miskin mat lu fukk la nga joxe sax ci mudduma mat na nekk nga fekk juróom miskin nga joxal ni ko ne ñaari mudd xam nga léegi fukki mudd nga waroon joxe joxe nga ko waaye ñu ngi ko jox ñu mat lu fukk mu ngi lay wax naa ka itaami xamsatin kullu waahidin mudday ni ka itaami xamsatin kullu waahidin mudday ni aw arbaxata artaalin aw kisooti boob aw kisootin wala mu def kisoo kulli waahidin sawbayni anam kasaa kulla waahidin sawbayni loolu da ko tax a doy xam ne daal limb yoo mat na waaye limb nit ña lim miskin jaamatut kooku du doy yow mu karoon li miskin waa naaqisun ak aji manqué maanaam bu fekkee ne léegi limb miskin yi mat na waaye ku nekk la nga ko jox daamatut kaxis dina mel ne ñaar fukk li ku lin ñel na ñel kenn ku ne nisfun genn wàll wowoon ñaar fukki miskin miskin mooy nga jox ko genn wàll mudd kon xam nga boole soo boole li nga joxe mat na fukki mudd yañ santaane woon waaye léegi lim mi nga ko jox moo fukk ñaar fukk nga ko jox te dañ ne nga jox ko fukk rek te loolu moom du doy illaa an yu kàmmile ndaye da koo mottali nee na yetti masala yi mu la wax ne loolu doy mottali doo nga koy taxa baax te nam koy defee mooy fa yu kàmmilu fi talfiqi xalaa nawhin mulxiyan xayrahu bu fekkee tàppe gaa mel ne ba nga goreelee genn wàllu jaam leel juróomi miskin kon nga far mottali miskin ya mat fukk su ko defee nga bàyyi genn wàllu jaam nga goreeloon moom maanaam leen la nga mottali bàyyi leen la moom ngay bàyyi ndax goreele moom dañuy jekk-jekk def ko benn waaye na nga wut xajale kon léegi woon ngay mottali kon miskine moom juróom ya nga defoon mottali ko fukk wa fi takraari bi ixtaai man yukkumilu al xasharata xanaa bu dee baamu ga nga xam ne ngaa joxoon juróom kenn ku ne ñaari mudd ngay waxaat yeneen juróom ku ne nga jox ko mudd ku defee mottali fukk yi wa fi naaqisi bi takmili xalal nisfi ay rit li li xasharat min alhijrin ba nga joxee ñaar fukk kenn ku ne genn wàllu mudd dangay mottali fukk yi rek moom kenn ku ne matal muddam bàyyi fukk yi ci des ñoom ñaar fukk woon ku ne joxoon ko genn wàllu mudd léegi fukk yi moom ku ne joxaat ko genn wàllu mu matal mudd rek nga dal ci genn moo tax mën a ila ami kan waxal ndax in baqiya ndem des na la koy man te awilaani ñaari tawil ci mu dawana naam daa am ñu wax ne da ngay mën a mottali yenn fukk yi xam nga ñaar fukk nga joxoon kenn ku ne ci misaal ñaar fukki miskin nga woon kenn ku ne nga jox ko genn wàll mudd ñu wax la ne la soo boolee li nga joxe ci mudd ma mat na fukk waaye da nga ko waroon a jox fukki miskin yow nga jox ko ñaar fukk kon du doy mu ne nag da nga koy mottali yenn fukk yi kenn ku ne nga joxaat ko genn wàll daal mu wax na loolu ba nga koy mën a mottali day fekk fukk yooyu la nga leen joxoon lekk guñ ko xam ne ma ngay ñoom ba tey fekkee ba tey mi ngi seen loxo nga mën a mottali waaye bu fekkee lekk nañ loola kon doo ko mën a mottali de ñoo ñoo sart waxal in baqiya am ne loolu du cib sart waaye li gën a wóor mooy du cib sart rek saa boo jàpp li gën a wóor daal mooy la neexee mottali ko doonte la nga leen njëkkoon a jox lekk nañ ko wala oo ñeel na ko nasmuhu ak nangoom in bayyana ndem leeraloon na mu ne nag su fekkee ne léegi daa mën a mottali la mënati mottali mën na koo nangu. Mel ne bu fekkee ne ñaar fukk la joxoon kenn ku ni genn wàll mudd nar a mottali fukki. Léegi yenn fukk yi nga xam nar leen a mottali moom mën naa nangu lam leen joxoon. Bu fekkee bu leen koy jox leeraloon na leen ne leen li may joxe kafaaru yamin la, maanaam leeraloon na ne li may joxe kafaaru ngeen la. Waaye nag bu la quruxati ci kaw teway bant, maanaam bu fekkee ne ñaar fukk yi ma wax léegi la xam nga fukk yi doo nga lay mottali faaw yenn yi rek lay mottali bàyyiyee kon day teway bant ndax kenn bañ a jàmbat. Waaw ndax ndeka moom léegi du joxaat ñëpp ndax ñaar fukk lañ fukki rek lay mottali kon nañ ko teway bant ba xàmmee ñamuy mottali ak ñam dul mottali. Moo ci andi bi la quruxati yi. Bu fekkoon ne mu karar la maanaam ba mu waxee juróom kenn ku ne mu jox la ñaari mudd xam nga kooku moom bu dee nangu ci ñëpp day nangu ndax day nangu ci ñoom kenn ku ne mel na mudd ba noppi joxaa yeneen juróomati kooku moom amul teway bant. Waaye bi mu joxee ñaar fukk moom te fukki dong lay mottali kooku moo aaju ba teway bant. Wajaa sa dagan na jox kaf jox kafaara ga lisaani yatin ñeel ngir ñaareel in axaraja ndim génni woon na bu njëkk yenn miskine nga joxoon ca alamaan bu njëkk ba kum salaam mën nga leen a joxaat ci alamaanu ñaaral bi maanaam dangaa njëkk ngiñ mu tebbiku nga génne alamaan jox koy miskin soo amaatee ngiñ bu tebbiku ba tey mën nga koo jox miskin yooyaati. Waaye ci sartum na bi ngay génne bu ñaaral bi fekk na nga joxe bu njëkk ba noppi waaw nga xam ne du jaxasoo ci sam xel li ngay joxe ban ka far la bokk ndax fekk na nga joxe bee ba noppi kon mën nga koo joxaat jëmm ña nga njëkk na jox bu njëkk ba. Wa illaa ndéem génnee gutoon bu njëkk ba wa illaa ndéem génnee gutoon bu njëkk ba wala ba muy génne bu njëkk ba fekk na sax lu ñaaral itam tebbiku mu ci mën doon kori kon sibéef ko maanaam kon ñu sib mu jox ñam njëkk na jox mu dem leen joxaatati li muy joxe ci alamaan bi. Wa in ka yaminin ak doonte day lu mel ne kafaara ngiñ wa ziharin ak zihar dafa wax ne doonte sax la waral alamaan ba du lenn maanaam alamaan bi ngiñoo ko waraloon alamaan bi zihaara ko waral xam ne bokk ñu sabab du tee ñu sib ko te bu fekkee joxe doon bu njëkk ba rek du tee ñu sib ko maanaam daa ñu sib ñam ñam njëkk na jox mu dem leen joxaat ci bu ñaaral bi. Wa ajja sa ak doy na moom kafaara gi xabla hin si ci njëkk ak teeñoom maanaam mën nga balaa ñu lay tebbiku bu la yore ne ci tebbiku la jëm nga daal def alamaan fi saasa wala jabat war na nag bii ca teeñu ga in tam yokk raa ndeem forcé fu ko bi birin ci ñàkk def maanaam daa wax nag saa yoo teeñoo alamaan dal lay war fi saasa yi saasa da nga ko war a gaawee itam lu may nag teeñu nga waaye ngiñul du ma def la woon te dañ la caa forcé waxoolee saraa bi dana ne bi an kaanat yaminuhu xalaa hinsin fekkee yaa ngiñoon ci moom danaa def kooku bëggut ak du ma def fekkee danaa def la moom waxanisa moo xam taayixan la aw ma kuraan ñoo ci yam su fekkee si ngiñ yaa nga tegoon ci moom faaw ma def kooku moom saa yoo deful rek alamaan war la moo xam nag la tee nga def yaa ko coow am nañ la caa forcé ba defoo aw xalaa birin nag moom waxani sa taayaan du ma def nag moom fekkee da nga caa teeñu maanaam daa tebbee ko ci kaw sa coobare boobu tam nan la war nga def alamaan bi mooy fa tajibu fi haadihi suwari asalaasati yetti anam yooyu mu alamaan dana ci war waxiya man tooxu kalaamit musannifi mu des nag ba ma foomu ko annahu in ukriha xalal hinsi fi siixati birin falaa tajibu xalihi l kafaaratu di xaddami hinsihi fil birri bil ikrahi maanaam bu fekkee niin la yaminul bëri la woon maanaam da nga ne woon du ma def noo jëti gu forcé la ci ba nga def ko waaw kooku moom duñ jàpp ne teeñu ga maanaam kooku moom sa wax tebbi ko ne waaye dañ la caa forcé te fekk ne du ma def nga waxoon kooku moom kon du aajowu alamaan. Wa fii nekk na ci bu ne woon xale ya war na ma achaddu maa gën jaa tari la nga xam ne axasa jàpp na ko axadun kenn xalaa axadin ci kenn kon dana ca nekk battu man dop bu mu sey kep ko xamne yamliku dana ko mom wahid qahu ak gore la wa sadaqatun ak saraxe sulusi ci ak ciaru alalam wa mashin ak dox bi hajjin ci aj wa kafaratun ak kafara bolé ci yena fekke da nga waxone li gëna tiss ci liñi gën diko warlu warlu nako li gëna tiss ci liñi gën diko warlu warlu nako man nam nga tekkin duma def nangam baad na def nangam dañu dal nangam mom duma ko def ba nangam faa mu def ko limu wax bu tebiko warlu na gën ja tiss liñi warlu gën ja diss liñi warlu ina lolu kom so teñu yi say wala ko def manam ko xamni lay ci sa bu musse la nekkon di sona man na fasan ko ñetti passé ak yow dess na ko di guiné té moy da gëna diss kon képp ko momon rek yoré bu musse mo fasé ñetti won jam bo momon mu goré muy waxit ko su ko defé sa alal batay nga wara saraxé su musba manam boko defon ñetti xaj sa alal waxtu yi giñ lañuy sét sa alal tollu won ñu ko defé ñetti xaj nga wara saraxé ben xaj ba ko defé nga wara dox su tank itam aji makka da xam nga des na dox aji des na dox umra ji tew len lu nekk da nga ca wara top li gëna matalé kon dañ lay wax nga dox ak sa tank aji way do dox sax umra ji wa dox sara bina fayal zamuhu min kulli nawhin min al aymani aw habuha gën jaamatalé sen xet ngi yépp bu ci nekk ba ci gëna matalé mo koy war faliza aw jabna halih al mashya fi hajjin la humratin wa talaqa al thalatha duna al wahidati su ko defé nga bolé ca wa kafaratun ak kafara manam da nga ca bolé kafara ngiñ da nga genn kafara ngiñ bolé ca tew nak sarabi neena ibn harafata neena malam yukhrij at talaqa wal hitqa fa in akhrajahuma walaw bin niyyati nasimahu kafaratu yaminin te wa yusaddaqu fi ikhrajihima walaw fil qada ibn harafat da beug wax ne wax jeñu wax man wax jeñu ne bu ko waxon yep war ko su fekke bu ng koy wax bole wu ci man da ca genné passé ak gorel donte sax genn ga ci yene dong la wa su boba kafar ngi rek mo koy war te bu ne genné won na yi kat dugal bole wu ko ci won ñu ne ko wax nga deug moy wayu saddaqu fi ikhrajihima walaw fil qada donte da taxaw ci kanam atikatit bu ne bay wax ne fekk na mu genn won ci gëm ni wax na deug fekk na mu genn won ci te su boba kafara ngi rek mo koy war wa si da dalé na ci ci bu waxon ni al ayman mbolam ngi julit yi ngi ben mu ne al ayman ngi ñep rek wala mu ne al ayman mbolam ngi julit yi tal zamu ni dana ma war dana ci yokal kon ci leñu waxon saw mu sanati ni war am at ini xti da dem baxof na halifun wate bi ci mo halifun gi bi ci mo ena bëne woon warlu naa lépp lu ñuy giñe maa mboolam lu julit ñi giñe su ma deful nangam mbaa su ma defee nangam mu ne kon léegi na defee ñu waxoon ma nopp boole waale ca worum at ndekam baaxoo nañoo waate foofu loola maanaam nag ci gàttal moo yi mu wax yépp day fekk rek milieu ba nga nekk tàmm ko giñe baaxoo ko giñe waaye xam nga suñu réew mi baaxoo ñoo giñe daanaka fase soxna baaxoo ñu giñi ko la lu jam rawante na jamono ji baaxoo ñu giñi aji makka dox te nak mom bëre bi nak lañ baaxoo waati rek lañuy def yi dal boko xon tam dañuy sét milieu ba ngay dundé ci kaw suuf ñeñ fa baaxoo waati rek té ñu loolu nga waatal mu tébbi ko ko défé loolu rek war la waye luñ fa baaxoo wuti waati rek yow sa yoon neku jox te bo waxon li baagal am lo ci yene sa yene lañu top mo fekkone da wax nga wax nga bunu ya am lo ci yene bu wër ba tay sa yene lañu top nga yene won rek mo lay war lo yene wul dula war wa fi lusumi shahrayn ziharin nak na